Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 7, odcinek Mława-Glinojeck w pobliżu miejscowości Strzegowo w województwie mazowieckim. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z autokarem. Droga była zablokowana. Był wyznaczony objazd przez Dąbrówkę i Kowalewo, ale teraz już nie ma tam żadnych problemów. Ruch został również przywrócony na drodze krajowej numer 25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Sępolno-Krajeńskie-Koronowo w pobliżu miejscowości Niechosz. Tam dachował samochód osobowy, dwie osoby zostały ranne i przez jakiś czas był ruch wahadłowy. Teraz nie ma już tam żadnych kłopotów. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. My na antenie poinformujemy o utrudnieniach innych kierowców. Mamy specjalny numer do radionawigatora 22 5 trójek i 2 0. 22 5 trójek i 2 0. Kolejne informacje za niecałą godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Minęła 16, mamy niedzielę 27 kwietnia w programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Papież Franciszek szczególnie pozdrawia wiernych z diecezji Bergamo i Krakowskiej. To stamtąd pochodzili nowi święci Jan XXIII i Jan Paweł II. Polski oficer uprowadzony przez separatystów w Słowiańsku zapewnia: wszystko w porządku. Naszemu korespondentowi udało się porozmawiać z członkiem misji OBWE. Wrócimy też do zdarzenia na Krajowej Siódemce. Kolejny wypadek z udziałem polskiego busa. Pasażerom autokaru nic się nie stało, zginął kierowca auta osobowego. Papież Franciszek dziękuję wszystkim pielgrzymom i oficjalom, którzy do Watykanu zjechali z całego świata. Przybyliście, by złożyć hołd dwóm papieżom, którzy w niezapomniany sposób przyczynili się do rozwoju społeczeństw i pokoju. Tak mówił papież na zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych Jana XXIII i Jana Pawła II. Szczególnie pozdrowił pielgrzymów z diecezji, z których pochodzili święci papieże. Z wielkim umiłowaniem pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowskiej. Najdrożsi, czcijcie pamięć o dwóch świętych papieżach, podążając z wiarą za ich nauczaniami. W Polsce tych pozdrowień słuchał Eugeniusz Mróz, ostatni żyjący przyjaciel Karola Wojtyły ze szkoły. Razem siedzieli w ławce, byli też sąsiadami w Wadowicach. W rozmowie z naszym reporterem pan Eugeniusz przyznaje, że dla niego te uroczystości to duże przeżycie. Wielka radość, wielka. Oby na tym się nie tylko skończyło, że na wielkich jakichś peanach, euforii, ale żeby jego wskazania, testament były realizowane w codziennym życiu. I żeby nadal był wzorem dla ludzi, mówi Eugeniusz Mróz, przyznając, że tym wzorem Karol Wojtyła był dla innych od dzieciństwa, a on cały czas odczuwa z nim łączność. I często w domu, i mieszkam sam, to mam taki dzwonek góralski, sobie na tym dzwonku zadzwonię albo zagram na melodię pastorałki góralskiej, więc odczuwam tą pewną łączność z nim w tych takich kłopotliwych sytuacjach. To skoro już o góralach mowa, setki osób zgromadziły się na zakopiańskich krzeptówkach, oglądając na telebimach uroczystości w Watykanie. Łzy się na oczka cisną, ale jesteśmy przeszczęśliwi. Widzę wzruszenie. Bardzo dobrze. U pani też widzę wzruszenie. Ja mam szczególne, dlatego że ja mam syna po ciężkim urazie mózgu, który uległ wypadkowi ciężkiemu w wieku lat 3, 1 maja 1981. 13 maja w Białym Dunajcu odbyła się msza święta do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i w tym dniu, wychodząc z kościoła, ludzie zaczęli krzyczeć, że był zamach na papieża. Wieczorem Polskie Radio podało komunikat, że Ojciec Święty przeżył. Nam dało wiarę. Nasze dziecko pierwszy raz po 2 tygodniach lekarze nam powiedzieli, dziecko będzie żyło. Jest do dzisiaj. Jest z nami. A w Watykanie teraz wierni modlą się przy grobach nowych świętych w Bazylice Świętego Piotra. My przenosimy się na wschód. Nasz korespondent rozmawiał z polskim oficerem, który wraz z 6 innymi obserwatorami misji OBWE przetrzymywany jest przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciel porwanej grupy, niemiecki pułkownik Axel Schneider, zapewniał rano, że wszyscy europejscy oficerowie czują się dobrze, nikt nie choruje, nie wiedzą jednak, kiedy odzyskają wolność. O szczegółach ze Słowiańska Krzysztof Renik. Informacje przekazane przez niemieckiego pułkownika Axela Schneidera potwierdził w krótkiej wypowiedzi dla Polskiego Radia także polski oficer major Krzysztof Kobielski. Wszystko w porządku, nie mam żadnych problemów zdrowotnych, byłem i jestem dobrze traktowany. A nasze warunki się poprawiły, tak jak powiedział szef naszego zespołu. Pierwszego dnia było troszeczkę gorzej, pierwszy dzień, pierwsza noc, ale już teraz jest w porządku. Inspektorzy wojskowej misji OBWE na wschodnią Ukrainę zostali zatrzymani przed 2 dniami, 4 kilometry przed Słowiańskiem, przez aktywistów tzw. pospolitego ruszenia Donbasu. Wraz z nimi zatrzymano także kilku oficerów ukraińskich. Dwóch z nich przebywa wraz z członkami misji OBWE. Los trzech pozostałych jest nieznany. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na Mazowszu. Na Krajowej Siódemce samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z polskim busem. Kierowca osobowego auta zginął. Żaden z pasażerów polskiego busa nie odniósł poważniejszych obrażeń. Do wypadku doszło w Dalni koło Mławy, mówi Andrzej Lewicki z mazowieckiej policji. Autobus jadący drogą krajową numer 7 od strony Gdańska zderzył się czołowo z Toyotą kierowaną przez 37-letniego mężczyznę. Toyota jechała w przeciwnym kierunku. Nie wiadomo w tej chwili jeszcze, dlaczego zjechała na pas ruchu, którym poruszał się autobus i w ten sposób doszło do czołowego zderzenia. Kierujący Toyotą zginął na miejscu zdarzenia. W ostatnim czasie to kolejny wypadek z udziałem polskiego busa. Tydzień temu w miejscowości Rusiec na Mazowszu z niewyjaśnionej jeszcze przyczyny kierowca busa zjechał na pobocze, wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Trzy osoby zostały lekko ranne, ale już 14 pasażerów polskiego busa zostało rannych w wypadku na trasie z Rzeszowa do Gdańska 4 miesiące temu. Wówczas kierowca busa zagapił się i z impetem wbił się prawą stroną w wywrotkę. To był serwis Trójki. Najwięcej deszczowych chmur na północnym wschodzie, miejscami w centrum i na krańcach południowych. Będzie padać, a lokalnie nawet grzmieć. W nocy przelotne opady deszczu już niemal wszędzie, ale będą to słabe opady. Na termometrach nocą od 5 stopni w Suwałkach do 11 w Lublinie, a jutro od 19 w Suwałkach do 21, ale tym razem w Zielonej Górze. Deszcz i burze możliwe w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaskoczę Państwa. Premiera Termopil Polskich Tadeusza Micińskiego 3 maja roku pańskiego 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Zapowiada się wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Nie wierzą Państwo? Proszę posłuchać reżysera Jana Klaty. Dzisiaj po 19. Barbara Marcinik. Zachęcam. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło mi, że Państwo zostali z nami. Marcin Kedryński, ja się bardzo nisko kłaniam z studia w gościnnym Radiu Gdańsk. Trwa i powoli zmierza do szczęśliwego, mam nadzieję, końca nasz trójkowy Siesta Festival. A w Gdańsku tak pięknie, pogodnie, wakacyjnie, że nie mogę sobie odmówić przyjemności i sięgnę po jeden z naszych założycielskich poniekąd siestowych utworów. Stop. I jeszcze jeden bardzo pozytywny bohater, pogodny młody człowiek. Przypominam, 16 maja w warszawskiej sali kongresowej. Przelo. Żero, 16 maja w Warszawie. My tak właściwie w maju, tym siestowym miesiącu, w tym roku świętujemy 25-lecie naszych trójkowych spotkań i powoli co święto zmierza do długiego i szczęśliwego, mam nadzieję, wybrzmienia. To wybrzmienie jest ściśle gitarowe. Każdy z panów troszeczkę inaczej gitarą się posługuje, bo i Żero inaczej, i Dominic Miller, z którym będziemy na kilku koncertach w rozmaitych miejscach, 22 w Łodzi, 23 w Bielsku, 24 w mojej urodziny we Wrocławiu. Dominic Miller inaczej, Pat Metheny inaczej, z którym te święta zakończymy w końcu maja. W Bielsku-Białej również, tam gdzie zaczęliśmy świętować z Sarą Towarzysz u progu kwietnia. Szczęśliwy czas i bardzo Państwu dziękuję, że jesteście z nami teraz tu w Gdańsku na Siesta Festiwalu i na tych wszystkich pozostałych koncertach. To jest wielka radość obserwować siestowe środowisko. Naprawdę. Dominic Miller teraz w sieście z Chrisem Bott i Sean Colvin. Old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances.

Colvin i Chris Botti, na gitarze oczywiście Dominic Miller, o którym Sting mówi, że jest jego prawą i lewą ręką. Sting zresztą tę piosenkę napisał i skomponował. A Sean Colvin, ta wielka dama muzyki folk, niech otworzy dzisiaj nam w sieście taki właśnie folkowo-countrowy kącik. I to jest płyta, która istnieje już od jakiegoś czasu w świadomości melomanów, ale nie wiem czemu ja jeszcze Państwu jej nie podrzuciłem. To jest album Norah Jones i Billy'ego Joe Armstronga Foreverly, czyli płyta będąca hołdem dla istniejącego już wcześniej albumu, który nagrał zespół The Everly Brothers w 1958 roku. To była płyta Songs Our Daddy Taught Us, czyli piosenki, których nauczył nas tata, stare, tradycyjne utwory folkowe amerykańskie. I Norah Jones i Billy Joe Armstrong postanowili nagrać całą tę płytę od nowa w hołdzie i dla Everly Brothers, i przede wszystkim dla przepastnej, bogatej tradycji amerykańskiej muzyki folkowej. Norah i Billy Joe. Jones i Billy Joe Armstrong. No więc jesteśmy już na prerii. Ja Państwu chyba przed tygodniem się zwierzałem, że w prezencie wielkanocnym sprawiłem sobie za 19,99 fantastyczny, oryginalny, trzypłytowy, remasterowany album Dolly Parton. Dolly to jest świetna dziewczyna, wszyscy sobie troszkę z niej żartują, bo powierzchowność ma taką osobliwą, ale naprawdę Jest to ikona amerykańskiej muzyki na pewno i napisała tyle kapitalnych piosenek, o tym się już zapomina. Ale nawet gdyby nie napisała ich wiele, a tylko tę jedną, co pozostałaby niezapomniana, a co być może równie ważne, związałaby tak czy inaczej koniec z końcem. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love. Powie, no nie, no toż to kasztan jest, te chórki, to parlando, te gitary rozwibrowane. Ja powiem, nie, to klasyk jest. Uwielbiam Dolly Parton. Jest ta świetna płyta, o której też ostatnio Państwu wspominałem, Just Because I'm a Woman, gdzie 12 współczesnych, kapitalnych dziewczyn śpiewa piosenki napisane i skomponowane przez Dolly Parton. I jest taka Australijka, której my nie gościmy zbyt często w Sieście, a szkoda, bo to zdolna dziewczyna, Casey Chambers, która śpiewa Little Sparrow. To jest taka piosenka zbudowana na tych tradycyjnych, dawnych pieśniach z Apalachów. Piękna rzecz, więc Casey śpiewa Dolly Parton, a zatem wciąż w okolicach prairie sobie brykamy. Little sparrow, precious, fragile little thing. Ach, nie ma to jak parę kropli banjo na poprawę nastroju. Casey Chambers śpiewała Dolly Parton, a ja bym jeszcze chciał tym tropem pójść, tropem mojej ukochanej muzyki różnorodnej bardzo, jak mówi Blues Brothers, od country aż po western. Jest taka płyta, chyba mi najbliższa naprawdę z tego gatunku, nosi tytuł Rambling Boy. I oczywiście sięgaliśmy do niej już wielokrotnie, ale teraz sobie nie mogę odmówić tej przyjemności, skoro gnamy po muzycznej prerii. To jest oczywiście Charlie Hayden, jeden z najgenialniejszych artystów współczesnego jazzu, który wszelako wychował się w rodzinie o wielkich tradycjach country. I po latach postanowił do tych tradycji wrócić z rodziną już własną. Między innymi ze swoimi trzema uroczymi córeczkami, Tania, Petra i Rachel, tak się one nazywają. I to jest jeden z najzabawniejszych utworów na tej płycie. Opowiada w skrócie o znacznej wyższości stanu wolnego nad małżeńskim. Thank you. Charlie Hayden i jego trzy córki Rachel, Tania i Petra. Petra nagrała kiedyś płytę z przyjacielem Charlie'ego, jednym z najwspanialszych gitarzystów wszystkich czasów. Nie mówię gitarzystów jazzowych, folkowych, countrowych, gitarzystów po prostu, jednym z ciekawszych muzyków naszej epoki, nazwiskiem Bill Frisell. To fragment z tej płyty. Petra Hayden i Bill Frisell i podróż do kraju dzieciństwa. Wielu dzisiaj gitarzystów kapitalnych pojawiło się w Sieście, no ale wreszcie niech, jak w każdym naszym programie w tym roku, niech pojawi się król. Pat Metheny i jego muzyka do filmu Map of the World. Czego właśnie słuchałem, jadąc tutaj na nasz trójkowy Siesta Festiwal Gdańska parę dni temu, w pogodzie tak pięknej jak dzisiejsza. Słuchałem muzyki tych otwartych, wielkich przestrzeni, muzyki środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych, a zatem właśnie płyty Charlie'ego Haydena, Rambling Boy, tego Pata, tych kantrowych pieśni Dolly Parton. Bo wiedziałem, że już w Gdańsku na Siesta Festiwalu czeka mnie zupełnie inna przygoda. A zatem, jeśli Państwo pozwolą, mamy jeszcze parę minut na koniec dzisiejszego siestowego spotkania. Chciałbym sięgnąć po naszą okolicznościową kolekcjonerską płytę Siesta Festiwal, Siesta w Studio 2014. I no cóż, znajdujemy tam między innymi Nancy. Nancy, z którą i Państwo, i ja zobaczymy się za 3 godziny 15 minut w Filharmonii na Łowiance w Gdańsku. Mało się mundo sta rabez, mundo sta complicado. Busca vida está no mariar, põe na prato que está custando. Oxi, mundo está rapaz, mundo está complicado. Busca vida está no mariar, põe na prato que está custando. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira ou entrada. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira ou entrada. Manhoso planeguinho, trabalho um catem, filho rico um caê, o zeguinta faz. Manhoso planeguinho, trabalho um catem, filho rico um caê, o zeguinta faz. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu. Disse que dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortável. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu. Disse que dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortável. Busca vida está no mareado, põe na prato que está custando. Mas hoje mundo está rapaz, mundo está complicado. Busca vida está no mareado, põe na prato que está custando. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira ou entrada. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira ou entrada. Manhos planeguinte, trabalho um catem, filho rico um caê, o seguinte faz. Manhos planeguinte, trabalho um catem, filho rico um caê, o seguinte faz. Vira vadiu, esse que é feio, destino vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Vira vadiu, esse que é feio, destino vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Vira vadiu, esse que é feio, destino vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Vira vadiu, esse que é feio, destino vadiu, disse que tá dá sorte de mundo, vadiu catem, é pra não viver confortar. Nancy Vieira już za 3 godziny i 12 minut w Filharmonii w Gdańsku. Na nie koniec, ale na koniec tych wielkich koncertów. Natomiast koniec prawdziwy, szczęśliwy, to jest nasze nocne, chciałoby się powiedzieć, czuwanie przy muzyce afrykańskiej, ale dzisiaj to będzie wyglądało inaczej. To będzie nocne pląsanie Zabraliśmy wszystkie ławy, ale zaraz, zanim Państwa zaproszę na dzisiejszy ostatni afrykański koncert, to wspomnijmy jeszcze z naszej festiwalowej płyty, jak zaczęliśmy ten sezon, też w afrykańskich rytmach. Richard. Kabangondoye, mulebwe ni mwenge eya bolo. Richard Bona. Tak to się wszystko zaczęło jesienią ubiegłego roku, w tym sezonie, bo wszystko się zaczęło oczywiście inaczej. To wypadałoby do księgi Genesis zajrzeć. Natomiast nasze trójkowe, siestowe koncerty w tym sezonie zaczęły się jesienią z Richardem, a kończą się niebawem, już w końcu maja, z Patem Metheny w Bielsku-Białej. I o tym właśnie opowiada nasza okolicznościowa płytka biało-srebrna. Natomiast kończy się też dzisiejsza siesta i ja Państwa, cóż, bardzo serdecznie zapraszam na ostatnie festiwalowe koncerty. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że mają Państwo przynajmniej w połowie tyle frajdy z tych wieczorów, ile my mieliśmy, przygotowując je dla Państwa. Jak mówiłem, za 3 godziny i 5 minut Nancy Wiera w Filharmonii, a nocą o 22 po głównym koncercie w gdańskim klubie Parlament, tradycyjna już na koniec festiwalu Noc Afrykańska, a w niej Miss Mali Fatoumata Diawara. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, czekam na Państwa jak zawsze za tydzień. Tymczasem. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw hantli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Do godziny 17 brakuje minuty, to czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam. Mamy duży ruch na południu Polski na autostradzie A4. Dzwonią Państwo do nas i informują o utrudnieniach przed Wrocławiem. Dzień dobry, chciałem poinformować o korku, który jest od strony Katowic przed wrocławskimi bramkami, prawie 6 km do bramek, do miejsca poboru opłat. Na drodze numer 9.